Pomóż zwierzęcym seniorom. Anna Głogowska. Kampania społeczna Fundacji Towarzystwo Weterynaryjne. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 10 listopada, jest 23. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie relacja z uroczystości odsłonięcia pomnika Lecha Kaczyńskiego. Donald Tusk w Łodzi mówił m.in. o Polsce w Unii Europejskiej. Na Stadionie Narodowym 40 tysięcy osób zaśpiewało wspólnie Mazurka Dąbrowskiego. Przy placu Piłsudskiego w Warszawie odsłonięto pomnik Lecha Kaczyńskiego. Monument z brązu stoi przed budynkiem dowództwa garnizonu Warszawa w pobliżu pomnika marszałka Józefa Piłsudskiego. Pomnik odsłonili prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, córka prezydenta Marta Kaczyńska oraz obecny prezydent Andrzej Duda. Podczas uroczystości Jarosław Kaczyński mówił, że jego brat Lech zasłużył się ojczyźnie. I dlatego powinien mieć pomnik, powinien mieć pomniki, powinien mieć muzeum. Z kolei prezydent Andrzej Duda podkreślił, że pomnik to hołd dla Lecha Kaczyńskiego. To jest pomnik żywy, tak jak żywa jest jego idea. Pomnik upamiętniający śmierć pana prezydenta w służbie dla ojczyzny. Na koniec uroczystości odbył się niepodległościowy apel pamięci. Karol Tokarczyk, Polskie Radio. W serwisie Trójki kolejne informacje o Polsce w Unii Europejskiej. Mówił w Łodzi Donald Tusk, szef Rady Europejskiej, i wygłosił wykład podczas spotkania nazwanego Igrzyska Wolności. Ja jestem gotów uwierzyć tym wszystkim, którzy dzisiaj w Polsce mówią, nie chcemy wyjść z Unii Europejskiej. Ja się boję raczej tego brytyjskiego scenariusza. Im bardziej oni nie chcą wyjść z Unii Europejskiej, tym bardziej wychodzą. Politycy PiS-u wielokrotnie podkreślali, że ich celem nie jest wyjście z Unii Europejskiej. Donald Tusk mówił także w Łodzi, tu cytat, jeśli Józef Piłsudski i Lech Wałęsa mogli pokonać bolszewików, a obaj mieli o wiele trudniejszą sytuację niż jest dzisiaj, to dlaczego wy nie mielibyście dać rady pokonać współczesnych bolszewików? W odpowiedzi Michał Dworczyk z kancelarii premiera napisał na Twitterze i to także cytat, nie mogę uwierzyć, że Donald Tusk przyjeżdża do ojczyzny i w przeddzień Święta Niepodległości jedynym jego przesłaniem są słowa o współczesnych bolszewikach. Cały czas ufam, że jutro wszyscy połączymy się we wspólnym świętowaniu, napisał Dworczyk. Do tego wspólnego świętowania w specjalnym orędziu zaprosiła także para prezydencka Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda. Mówili m.in. o akcji Niepodległa do hymnu. Dokładnie w południe w całej Polsce i wielu skupiskach Polonii i Polaków za granicą będziemy wspólnie śpiewać hymn państwowy. Zapraszamy do wyjścia na ulice i place rodzinnych miast i wsi. Niech setna rocznica odzyskania Polski niepodległej będzie świętem wszystkich nas, Polaków. To są setne urodziny naszej wolności. Świętujmy więc jutro wszyscy razem, bo 100 lat temu stała się rzecz wielka. Odrodziła się wolna Polska. Nasza wspólna ojczyzna. Zaśpiewajmy głośno i radośnie. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. No już dzisiaj 40 tysięcy osób na Stadionie Narodowym zaśpiewało razem Mazurka Dąbrowskiego. I tak zakończył się koncert dla Niepodległej, który oficjalnie rozpoczął uroczystości setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Na miejscu jest Dorota Piotrowska. Prezydentem Andrzejem Dudą i premierem Mateuszem Morawieckim byli też parlamentarzyści, dyplomaci, ale przede wszystkim byli Polacy z całego kraju. Na stadionie było około 40 tysięcy osób. Publiczność była zachwycona doborem utworów, ich wykonaniem, nowoczesnymi aranżami i atmosferą tego niezwykłego świętowania. A mam nadzieję, że za te 100 lat moi prawnukowie też będą szczęśliwi z takiego występu fajnego. Ten koncert był bardzo udany. Zrobiony z pewnym jednak mimo wszystko rozmachem. Śpiewali tak, tak, tak. Mury, żeby Polska była Polską. Podczas koncertu było bardzo wiele podniosłych momentów, kiedy na przykład publiczność na stojąco śpiewała z Janem Pietrzakiem jego utwór Żeby Polska była Polską. Powiewały też wówczas biało-czerwone flagi. Niezwykły był też koniec koncertu, kiedy publiczność podczas piosenki Chcemy być sobą, zaśpiewaną przez Krzysztofa Cugowskiego, utworzyła z kartek wielką biało-czerwoną flagę. No i do historii na pewno przejdzie to niezwykłe wykonanie hymnu państwowego przez wszystkich artystów, chór, orkiestrę i wielotysięczną widownię Stadionu Narodowego. Dorota Piotrowska, dziękujemy za relację. Ja dodam, że jutro wieczorem koncert w Teatrze Wielkim Oporze Narodowej, a w sumie jutro aż 11 koncertów w Polsce i 11 na świecie w ramach projektu 100 na 100 muzyczne dekady wolności. Prawie 5 minut po 23 w Trójce już wiadomości sportowe. Przygotował je Tomasz Gorazdowski. Trzeba powiedzieć, że w sporcie dziś działo się naprawdę dużo i jeszcze dziać się będzie, ale po kolei najpierw piłka, bo kibice mieli dziś w czym wybierać. Najciekawiej zapowiadało się spotkanie w Dortmundzie i tak rzeczywiście było. Borussia walczyła z Bayernem Monachium i mimo, że dwa razy przegrywała po golach Roberta Lewandowskiego, to wygrała 3-2. Cały mecz w zespole zwycięzców grał Łukasz Piszczek. Myślę, że mecz był bardzo ciekawy dla kibiców i można powiedzieć, że grały dwie najlepsze drużyny do tej pory w Niemczech. Stworzyła się trochę gierka treningowa, że akcja za akcję. Cieszymy się, bo wiedzieliśmy, że to będzie ciężkie spotkanie. Borussia ma przewagę nad Bayernem już 7 punktów. W ciekawym meczu w Serie A Genua przegrała 1-2 z Napoli. Zieliński i Milik zagrali tylko 45 minut i gdy schodzili z boiska, Napoli przegrywało 0-1. To nie najlepszy mecz Polaków. Piątek też gola nie zdobył. W ekstraklasie piłkarskiej w kraju Wisła Błock pokonała Zagłębie Sosnowiec 2-1, Lechia Gdańsk 1-0 wygrała z Krakowią, a w Krakowie emocje prawie jak w Dortmundzie i wynik taki sam. Wisła Kraków pokonała Zagłębie Lubin 3-2, prowadziła 2-0, potem był remis 2-2 i decydującego gola zdobył Paweł Brożek w 96 minucie. Dorota Banaszczyk zdobyła złoty medal Mistrzostw Świata w karate rozgrywanych zawodach w Madrycie. W finale w kategorii do 55 kg pokonała Niemkę Beach. To pierwszy medal w historii polskiego karate olimpijskiego. Szachy. Podobnie jak pierwsza partia, tak i druga rozgrywanego w Londynie meczu pomiędzy broniącym tytułu Mistrza Świata Norwegiem Magnusem Carlsenem i Amerykaninem Fabio Caruano zakończyła się remisem. Lewis Hamilton z Mercedesa wygrał kwalifikację przed wyścigiem o Grand Prix Brazylii, 20. rundą Mistrzostw Świata Formuły 1. Brytyjczyk już wcześniej zapewnił sobie tytuł Mistrza Świata, ale po raz 82. w karierze pojedzie z pole position. Drugi czas uzyskał Niemiec Sebastian Vettel z Ferrari. W Gliwicach w gali bokserskiej zaraz zacznie się pojedynek wieczoru. Artur Szpilka walczy z Mariuszem Wachem. Wcześniej wygrała m.in. Ewa Piątkowska i obroniła tytuł Mistrzyni Świata. Maciej Sulęcki wygrał z Francuzem Hamilcaro przez techniczny nokaut. Jeszcze kilka dni temu zarówno Krzysztof Głowacki, jak i Rosjanin Maksim Własow nie spodziewali się, że ich dzisiejszy pojedynek w Chicago w ćwierćfinale turnieju World Boxing Super Series może być pojedynkiem o tytuł Mistrza Świata. Głowacki z Własowem powalczył o tymczasowe Mistrzostwo Świata kategorii junior ciężkiej organizacji WBO. Jeżeli jednak potwierdzi się prognozowany scenariusz, to zwycięzca tego pojedynku w ciągu najbliższych dni stanie się najprawdopodobniej pełnoprawnym posiadaczem mistrzowskiego pasa. Nasz bokser nie czuje jednak specjalnie stresu ze względu na nowe okoliczności, jakie towarzyszą temu starciu. Cieszę się bardzo, że mogę zaboksować w Chicago w drugiej edycji turnieju i czeka nas naprawdę bardzo dobra walka, ponieważ przeciwnik jest bardzo niewygodny. Bardzo ważna sprawa, żeby przyszli Polacy dopingowali naprawdę, bo to niesie jednak gdzieś walce w sercu. Amerykańscy bukmacherzy minimalnie większe szanse na zwycięstwo dają Krzysztofowi Głowackiemu z Chicago dla Sportu Trójki. Jan Pachlowski. A ci, którzy oprócz boksu chcieli w nocy jeszcze oglądać piłkę, będą mogli pójść spać. Z powodu intensywnych opadów w deszczu na jutro przełożono pierwszy mecz finału piłkarskiego Copa Libertadores, a zagrają w nim drużyny z Buenos Aires, Boca Juniors i River Plate. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. I w nocy jutro nadal gęste mgły w wielu regionach w Polsce. Prosimy kierowców, żeby jeździli ostrożnie. Na termometrach nocą od 3 do 7 stopni. Jutro duże chmury, ale także większe przejaśnienia. Słabe opady deszczu tylko na krańcach północno-zachodnich. Na termometrach jutro w ciągu dnia 7 stopni na Suwalszczyźnie. W centrum około 11, a na Śląsku do 15. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. To jest Dancing Salon Ulica. Stare, piękne piosenki, które stały się treścią już dosyć dawno mojego życia. Zapraszam Państwa do usłyszenia. Dancing Salon Ulica. Z Janem Młynarskim. Specjalne dwugodzinne wydanie audycji. 11 listopada od 10 do południa w Trójce. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. I duzi, i mali świętują stulecie odzyskania niepodległości. 11 listopada o godzinie 12 w studiu Lutosławskiego w Warszawie chór Agaty Steczkowskiej wykona piosenki, które towarzyszyły Polakom w drodze ku wolności. Na koncert Niepodległej śpiewamy zapraszają Agencja Muzyczna Polskiego Radia i Fundacja Agaty Steczkowskiej. Bilety do kupienia na stronie www.skleppolskieradio.pl oraz w kasie przed koncertem. Patronat medialny Polskie Radio Dzieciom. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Kwadranse jazzu, mówi Jan Ptaszyn Wróblewski. Dzisiaj chciałbym zacząć od razu, od nowości płytowych z naszego podwórka. I już właśnie trzymam w ręku album o tytule To Whom It May Concern, czyli dla tych, których może to zainteresować. A ja jestem bardzo zainteresowany, ponieważ autorem płyty jest Piotr Wojtasik. No a jak wszyscy wiedzą, Piotr Wojtasik to nie byle kto, tylko Piotr Wojtasik. A kogoż sobie dobrał do towarzystwa? Owszem, grupka jest dosyć liczna. I tak na saksofonie altowym i flecie arura gra niejaki Wiktor Todd. Co to jest flet arura? No, wiemy wszyscy, że flet to poniekąd rura, ale arura to chyba jakiś rodzaj egzotycznej rury, a za tym i egzotycznego fletu. Za chwilę to zresztą usłyszymy. Na tenorze Sylwester Ostrowski. Sylwku, miło cię widzieć znowu w roli aktywnego muzyka. Dalej, przy klawiaturach Bobby Few. Na basie, no a tu zaczyna się problem, Joris Tyte. Prawdopodobnie koszmarnie wymawiam to nazwisko, ale wstyd przyznać, nawet nie wiem, z jakiego kraju ten mózg pochodzi, a z językami różnie bywa. W rosyjskim nawet pisze się mama, czyta się tata, więc jeśli coś pochrzaniłem, proszę mi wybaczyć. Wreszcie za perkusją jeden z ulubionych muzyków Piotra Wojtasika, John Betch. No i posłuchajmy, co z tego wynikło. Thank you. To był Piotr Wojtasik i jego nowy album To Whom It May Concern. Lider oczywiście na trąbce, a dalej Victor Todd, saksofon alt i flet Arura, Sylwester Ostrowski, saksofon tenor, Bobby Few, klawiatury, w tym wypadku był to po prostu fortepian. Dalej czytam tak jak pisze, Joris Tete na kontrabasie i wreszcie za perkusją John Batch. Kolejny albumik to dzieło Macieja Tubisa i jego tytuł brzmi po prostu Tubis Trio. Dawno już go nie słyszałem i muszę powiedzieć, że od tamtych czasów bardzo się rozwinął. To zupełnie inna muzyka niż ta, którą słyszałem, no chyba już ładnych parę lat temu. Może jedyna rzecz, jaka jeszcze tam czasami pokutuje, to same tematy kompozycji, które jakoś skłaniają autora bardziej do preludiowania niż do jazzowej narracji, ale to w końcu nie grzech. Ważne, że ogień jest od początku do końca. A Maciejowi Tubisowi przy fortepianie towarzyszą na basie Paweł Puszczało i jest to znakomita robota, a za perkusją Przemysław Pacan. Thank you. Maciej Dubis Trio, lider przy fortepianie Paweł Puszczało, bas Przemysław Pacan, perkusja. No, a teraz sięgamy już do klasyki i od razu zanurzam się aż w rok 58. Nie wiem, czy Państwo jeszcze pamiętacie kwintet Maxa Roacha z owych czasów. Miał on bardzo charakterystyczne brzmienie. Trzy dęciaki z tubą w linii frontalnej i z tyłu sekcja rytmiczna bez jakiegokolwiek harmonicznego instrumentu. Na trąbce grał tam niejaki Booker Little. Postać bardzo interesująca, niestety jego kariera trwała bardzo, bardzo krótko. Ale jeszcze tego samego roku również Bookerowi Little zlecono nagranie jego własnej płyty. Oczywiście trębacz zaangażował niemal ten sam zespół, tyle że wyrzucił tubistę, a zaangażował jednak pianistę. Nazywa się to Booker Little Quartet. A Max Roach jest jako dodatkowa, specjalna, występująca gościnnie postać, no bo przecież przed chwilą był liderem, nie może w tej chwili być zwyczajnym członkiem zespołu. A więc popatrzmy, co już mamy. Booker Little, trąbka, Max Roach, perkusja, a reszta to George Coleman, grający na saksofonie, tenorze, Tommy Flanagan, fortepian i na basie Art Davis. był Booker Little i jego ekipa, a ten temat to Milestones Milesa Davisa. Booker Little grał na trąbce w sposób bardzo oryginalny, charakteryzował się bardzo długimi, niekończącymi się niemal liniami melodycznymi, granymi w dodatku znacznie bardziej legato niż czynili to jacykolwiek inni trębacze w owym czasie. A kto mu towarzyszył? A zatem przy fortepianie Tommy Flanagan, na basie Art Davis, za perkusją, jak już wiemy, Max Roach, a na tenorze George Coleman, który wkrótce potem zasilił szeregi sławetnego kwintetu właśnie Milesa Davisa. I niestety nie miał tam chyba łatwego życia, bo tak szczerze mówiąc, to Miles cały czas marzył o Shorterze, który niestety był jeszcze ciągle zajęty. Nienawidził go również perkusista Tony Williams, który koniecznie chciał grać free i w ogóle wszelkie eksperymenty, a George Coleman raczej należał do muzyków doskonale radzących sobie z klasyczną harmonią. No ale łatwe, niełatwe życie, Miles zawsze powiadał, że jeśli w moim zespole pograsz dłuższy czas, to możesz się o dalszy ciąg swojej kariery nie martwić, na pewno zostaniesz gwiazdą. Rzeczywiście tak na ogół było, a jednak George Coleman miał tu wybitnego pecha. W każdym bądź razie, jak wiemy, takiej pierwszoplanowej światowej kariery już później nie zrobił. Ale to nie znaczy, że nagle jakoś przestał dobrze grać. Sięgnąć chciałbym w tej chwili do jego płyty już z roku 91. I jest to tylko duet. George Coleman, saksofon tenor, i Richie Bairach, fortepian. To się nazywa kadencja pełną gębą. Na saksofonie tenorze grał George Coleman, przy fortepianie Richie Bayrach. No i już nieomal na koniec, pora może by wrócić do nowości, ale to, co trzymam w tej chwili w ręku, w zasadzie taką absolutną nowością znowu nie jest. Przyznam się, że troszkę przespałem tę płytę. Nazywa się Kujawy. Ale nie sądźcie, że znajdziecie na niej jakiekolwiek kujawiaczki, mimo że jest to zetknięcie się muzyki z trzech światów. Inicjatorem niewątpliwie jest gitarzysta Mateusz Kurek, a do towarzystwa dobrał sobie sporą grupkę, a więc Bartek Staszkiewicz obsługuje wszelkie klawiatury, Jacek Rodziewicz, saksofon baryton, Maciej Sikała, saksofon tenor i wreszcie cała paczka Torresów. Filip Torres na gitarze basowej, Tomek Torres na zestawie perkusyjnym i Jose Torres na dodatkowych perkusyjnych instrumentach. We'll be right back. był zespół Kujawy i temat zatytułowany Antyfałszysta. W ogóle jeśli chodzi o tytuły utworów na płycie, to one biją wszelkie rekordy i radzę zaopatrzyć się w tę płytę i poczytać. No i spróbujmy jeszcze bez pomyłki cały ten skład wyliczyć. Mateusz Kurek gra na gitarze, Bartek Staszkiewicz klawiatury, Jacek Rodziewicz baryton, Maciej Sikała saksofon tenor, Filip Torres gitara basowa, Tomasz Torres perkusja, Jose Torres dodatkowe instrumenty perkusyjne. Udało się. Natomiast z całą pewnością nie uda mi się wyliczyć wszystkich imprez jazzowych, jakie w tej chwili odbywają się w Polsce. Jest tego dosłownie tłum. Nawet za tydzień ma się odbyć festiwal jazzowy w Rzeszowie, na którym powinienem się pojawić, ale jeszcze ciągle nie jestem tego pewien, a niedawno byłem w toruńskiej Odnowie. Jak zwykle jeżdżę tam co jakiś okres czasu. Nie wiem, ile już tych występów było, ale na pewno ponad 10. Ten był szczególny, ponieważ toruńska Odnowa obchodziła swoje 60-lecie. No i już jesteśmy dogadani na rok przyszły. To niewątpliwa zasługa wspaniałej, ciągłej działalności Maurycego, który ten klub prowadzi od lat, którego wszyscy pamiętają, znają i cenią. No a na zakończenie już w tej chwili cóż, posłuchajmy sobie jeszcze troszeczkę tego samego zespołu, czyli Kujawy, grające wszystko, tylko nie kujawiaki. A ja już żegnam się z Państwem. Były to trzy kwadranse jazzu, mówił Jan Ptaszyn-Wróblewski. Autopromocja.